Funda Lena'yla Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bugün kültür sektöründe gösteri sanatları alanından önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Hem Türkiye'den hem dünyadan birçok sanatçının ve topluluğun birçok önemli prodüksiyonun izleyiciyle buluşmasına vesile olan önemli bir kurumun Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin genel müdürü Sayın Murat Abbas konuğum. Hoş geldiniz Murat Bey yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkürler. Murat Bey, bizim programın kaderi pandemiyle paralel ilerliyor. İlk yayınımıza Mayıs ayında başladığımız için gündemimizi de öncelikli olarak COVID-19 salgınının kültür sanat alanına etkileri belirledi bugüne kadar. Sizinle de bu konuyu konuşarak başlamak isterim. Zorlu PSM özelinde de eminim büyük zorluklar yaşadınız Mart'tan itibaren. İlk aylar bir şekilde belki idare edildi, sonrasında yaz geldi, bir beklenti oluştu. Yavaş yavaş etkinliklere kısıtlı şartlarda da olsa geri dönüş oldu. Ama hemen akabinde yeniden bir yasak geldi. Sonra bir bazı kısmı kalktı, yasağın biraz devam etti. Bu süreçleri biraz siz nasıl yaşadınız ve şu anda kurum olarak ne durumda olduğunuzu biraz paylaşabilir misiniz? Bu süreçte başlattığınız dijital platformlar üzerinden yeni projeleriniz var. Onlardan da bahsedebilirsiniz dilerseniz. Çok kısaca biraz daha geriye saracağım o zaman. Tamam. Mart ayına döneceğim. Mart'ın galiba 9'uydu. 9'u olabilir. Biz İstanbul'daki birkaç kültür sanat kurumu, Akbank Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, BKM, biz bir araya gelmiştik. Daha o zamanlar ilk vakada açıklanmamıştı Türkiye'de. Yanılmıyorsam 11'inde açıklanmıştı. Evet, evet. Ne yapacağız, ne edeceğiz, bir etkiler mi etkilemez mi derken kimi arkadaşlarımız bunun kolay bir şekilde veya çabuk bir şekilde atlatılacağını söylüyordu. O masadaki öğle yemeğindeki en karamsar gerçekçilik olduğu ortaya çıktı. En öngörülü kişi siz misiniz? Yani tam öyle demeyeyim de. Şimdi de maalesef bu şeyler, öngörüler doğru çıktığı gibi, hatta fazlası da şu an itibariyle gerçekleşmiş durumda. Bizim de en son 12 Mart akşamı etkinliklerimiz vardı. Ana sahnede Alice müzikalimiz vardı. Dramada şu an hatırlayamadığım bir tiyatro oyunumuz vardı. Stüdyoda da Eivor isimli yabancı bir sanatçımızın konseri vardı. O konserin o akşam son konser olduğunu bilmiyorduk. Biraz böyle arabesk yapacağım ama insanın bazen hayatta yaptığı şeylerin o an son şeyler olduğunun farkına varmaması gibi biz de onun farkında, evet, değildik. Şu an için o konsere döndüğümde çok hakikaten hüzünleniyorum açıkçası. 13 Mart itibariyle biz hemen kapıları kapattık. Çalışanlarımızı evlerine yolladık ve bütün etkinlikleri iptal süreci başladı. Yaklaşık 500'den fazla etkinliğimizi iptal etmek zorunda kaldık. Bu tabii ki çok büyük bir zaman, emek, yoğun bir uğraşın sonunda böyle bir şeyi yaşamak beni, bütün ekibimizi ve doğal olarak tabii ki benzer zorlukları yaşayan tüm sektörü çok olumsuz etkiledi. Bu 500'den fazla etkinliğin iptal süreci bile hakikaten kolay değil tabii ki. Ama en azından insan psikolojisi şöyle bir şey. Yani biz vakti zamanında tabii ülkede çok zorluklar yaşadık. Gezi olayları oldu, terör, evet, olayları oldu, darbe girişimleri oldu vesaire vesaire. Biraz daha tabii ki yurt dışına, batıya veya doğuya kıyasla daha şerbetliyiz bu konularda. Evet. Ama yine de tabii ki çok sarsıldık. Bir tek dediğim gibi, yani insan psikolojisi burada. Bütün dünya aynı duruma düşünce biz biraz da olsa bu etkinliklerimizin iptalinin acısını hafiflettik diyeyim kendi içimizde. Siz de takip etmişsinizdir. Hakikaten çok kuvvetli bir jazz festivali programı açıklamıştık. Evet. Çok uğraş verdiğimiz, emek verdiğimiz o iptal oldu. Müzikalimiz vardı, yabancı, Saturday Night Fever. O iptal oldu. Birçok yerli yabancı işimiz iptal oldu. Hemen kendimizi adapte etmeye çalıştık. tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu üzere evlerden sanatçılarımızın gerçekleştirmiş oldukları canlı yayınlarla biz de takipçilerimize ulaşmaya, erişmeye yalnız olmadıklarını, yalnız olmadığımızı hissetmek adına bu yayınlara başladık. Ben kişisel olarak tabii ki mesleki deformasyon gereği de o an ne tüm dünyada yapılan, ne bizim ülkemizde yapılan, ne bizim yapmış olduğumuz bu işlerin formatından çok memnun kalmadım tabii ki. Çünkü bu son derece primitif şartlarda yapılan, insanların evlerine kapandıkları, karantinadan belki hiç çıkamadıkları bir ortamda kısıtlı şartlarla yerine getirdikleri performanslardı. Ama sonra şunu gördüm, bize Anadolu'nun, Türkiye'nin birçok şehrinden tebrik ve teşekkür mesajları yağmaya başlayınca ben orada biraz olsun uyandım. Neye uyandım? Şunu uyandım. Ekonomik şartlar itibarıyla, sosyo-kültürel şartlar itibarıyla, çok basit şekilde coğrafi şartları itibarıyla PSM'ye gelemeyen on binlerce, yüz binlerce kişiye birdenbire ulaşmış olduk. Onların evlerine, cep telefonlarına, tabletlerine ulaşmış olduk. Bu duygu bizi tabii şey yaptı, yani çok çok mutlu etti. Şöyle bir rakamsal veri söyleyeyim size. Bizim normalde bir sezon içerisinde biletli seyirci sayımız 500 bin ile 650 bin arasında değişiyor. Her sene daha yukarı giden bir trendi. Geçtiğimiz sezon mesela 620 bin kişiyi ağırladık. Ama 4-5 ay, evet 5 ay içerisinde online'dan 1,5 milyon kişiye ulaşma imkanı bulduk. Tabii ki aynı şartlarda, aynı formatlarda olmasa da yine de sadece müzik de götürmedik. Çocuk tiyatrosu etkinliklere de götürdük. Opera bale etkinlikli yayınları da götürdük insanlara. Bu bizi tabii ki çok mutlu etti. Ama tabii ki şartlar değişti. Yani artık yeni bir eve kapanma olacaksa da olmayacaksa da bilemiyoruz tabii ki, onları hiçbir şey kestiremiyoruz. Aynı formattaki etkinlikler çok ilgi çekmez artık. Yani evlerden yapılan basit kısıtlı imkanlarla yapılan etkinliklerin ilgi çekmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden de biz bir takım yeni projeler peşindeyiz. Ben şu anda devam edeyim mi yoksa? Şeyi soracağım ben bir aslında biraz önce de sorduğumla alakalı, bu hani uyandım dediniz ya Anadolu'dan falan böyle talep olduğuna. Bu size ileriye dönük dijital üzerinden daha geniş kitlelere ulaşacağınız yeni modeller geliştirmeyi de düşündürtmüştür muhtemelen. Tabii ki tabii ki. Biz aslında şöyle, pandemi öncesi zaten PSM, zorlu PSM olarak artık sahaya çıkıp PSM'nin dışında, İstanbul'da, Türkiye'nin dört bir yanında kültür sanat etkinlikleri, müzik etkinlikleri yapma projeleri üzerinde çalışıyorduk tam da. Çünkü yapmış olduğumuz araştırmalarda, yaptırmış olduğumuz araştırmalarda Türkiye'den böyle bir ihtiyacın masada olduğunu gördük. Bunun üzerine çalışırken bu pandemi döneminde önümüze gelen bu şartlar gereği online olarak ulaşmaya başladık. Şimdi bunu nasıl iyileştirebiliriz? Bu formatları nasıl geliştirebiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Çok kısa bir iki tane bir şey söylemek gerekirse. Şöyle, artık sahnelerimizi kullanacağımız, bu sahnelerimizde profesyonel çekimlerle, profesyonel ses, ışık, görselleri de kullanarak sadece müzik etkinliklerini değil, bir takım müzikalleri, dans gösterilerini, tiyatroları da online bir formatta insanlara ulaştıracağız. Bunu yaparken de tabii ki bunun üzerinde Türkiye'den de birçok marka, vakıf, firma çalışıyor canlı yayınlar üzerine. Yapılıyor da, şu anda da yapılmaya başlandı. Bir kısmı biletli, bir kısmı biletsiz, ücretsiz yapılıyor bunların. Bunlardan farklılaşmak gerekiyor tabii ki. Biz de bu farklılaşmayı işin içine bazı ek unsurlar katarak, işte etkinlik öncesi sonrası kulis sohbetleri, soru cevaplar, Belki satın alacakları online bilete ilave bir tişört, grubun CD'siydi, imzalı CD'siydi vesaire gibi şeyler. Normalde bir konserde eğer en önde değillerse deneyimleyemedikleri o grupla, sahnedeki sanatçılarla iç içe yan yana olma duygusunu online'da istedikleri sanatçıyı istedikleri kamera açısından seçebilme imkanını vererek, yani bir takım teknolojileri kullandırarak bir takım farklılaşmalar yaratmak istiyoruz. Veya PSM deneyimini, PSM'de bulunma deneyimini insanlara hissettirebilmek adına şu anda tüm zorlu PSM binasının içini, salonlarını, fuaye alanlarını dahil olmak üzere 3 boyutlu ve 2 boyutlu modellendirme, animasyon haline getirme çalışmaları yürütüyoruz bazı ajanslarla. Yani bu size ne imkan sağlayacak? PSM'de, işte ana sahnemizde, stüdyomuzda, Tuşe'de, diğer sahnelerimizde aynı anda performanslar sahnelenirken, siz bir salondan çıkıp diğer bir salona giderken sanki PSM'nin içinde dolaşıyormuş hissine kapılacaksınız. Bu deneyimi yaşayacaksınız. Bu farklılaşmalar üzerine çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii bu hepimiz için yeni bir dünya. İlk önce içerik üreticilerinin, yani oyuncuların, sanatçıların, müzisyenlerin bu yeni dünyaya adapte olabilmeleri çok önemli. Herkesin kafa yapısını değiştirmesi gerekiyor. Bu mekandan tutun, organizatörden, grubun menajerinden, tiyatrocusundan, müzisyeninden, herkesin tekrardan bazı şeyleri düşünüp yeniden modellemeleri gerekiyor ki. Çünkü bu pandemi bitsin ya da bitmesin, biz şunu görüyoruz. Mesela en son yine galiba Marketing Türkiye'nin son sayısında gördüm, yapılan bir araştırmada hem dünyada hem Türkiye'de insanların canlı konser, canlı tiyatro seyretme beklentilerin çok artmış olduğunu görüyoruz. O yüzden de karşılanabilir fiyatlarla, yani uygun bilet fiyatlarıyla bu etkinlikler devam edecek. Pandemi bitse de bitmese de. Ben tabii ki biraz daha old school, belki eski kafalı bir insanım. Ben her zaman sahacıyım. Yani bir tiyatro oyununu salonda seyretmek, müzikali salonda seyretmek, konseri salonda seyretmek, o an yanınızdaki sevdiğinizle bunu paylaşmak, konser öncesi sonrası bunun üzerine sohbet etmek, konuşmak bambaşka şeyler. Ama bir de bunun içine doğan nesiller var. Yani bu ortamları, bu dijital ortamların tam da içinde doğan nesiller var. Belki onların beklentileri bizden farklı olacak. Yani iyi bir kulaklıkla, iyi bir tabletle kendisine ulaştırılacak güzel bir konseri, iyi bir ses, ışıkla belki de evinin odasında veya arkadaşlarıyla birlikte bir salonda, kendi evlerinin salonunda dinlemeyi tercih edecekler. Bir hibrit dünyaya, hibrit modele doğru evriliyoruz diye görüyorum ben. Evet, yani eski kafalılıktan ziyade bence yine de işin doğasında olan bir şey canlı izlemek. Yani bir tiyatro oyununun tiyatro oyunu tiyatro olarak adlandırılabilmesi için o canlı etkileşimin olması gerekiyor zaten. Ya da ben de eski kafalıyım, bilmiyorum. Ama bir şekilde o tarafında devam etmesi şart tabii ki. Fakat dediğiniz gibi hem koşullar, hem yeni jenerasyonun tüketim biçimleri, hem mesafelerin ortadan kaldırılması anlamında dijitalde önemli. Ve sizin getireceğiniz bu farklılıklar da çok önemli. Çünkü bir toplantımızda bir sanatçı dostumuz şey demişti, çok fazla bedava içerik var ve bedavayla savaşamazsınız demişti. Ama aslında bedavayla savaşmanın yolunu siz şimdi söylediniz. Yani bu yaratıcı farklılıklar bence onun yolu ve bütün bu içerik üreticileri de yaratıcı olmaya itecek olan bir şey. Şimdi şeye dönmek istiyorum. Bu yazın bir açılma yaşandı, etkinlikler başladı. Sizde talep nasıldı? Çünkü ben bu pandeminin başında bir araştırma gerçekleştirmişim, bir anket çalışması. Pandemi bitti dense bile insanların çekinceleri olacak gibiydi sağlık şartlarından dolayı, endişelerinden dolayı. Zorlu PSM izleyicisi hemen geri dönüş sağladı mı? Bilet satışlarınız ve talebe baktığınızda nasıl yorumluyorsunuz bunu? Tabii. Hemen şöyle çok kısaca açıklayayım. Aslında biz iki hafta önce bizim amfi alanımızda, o merdivenli dış alanımızda güzel de bir 5 günlük bir program açıklamıştık. Bunun içinde film gösterimleri, opera bale gösterimleri, stand-up'lar, konserler vardı. Tam başladığımızın 3. gününde valilik tarafından hususunda enstitüsün bir genelgesiyle bütün bu etkinliklerin yasaklandığı bilgisi bize ulaştığında akşam saat 8 civarında tabii ki hakikaten çöktük. Yani çok fazla gel yaşadık bu süreç zarfında. Tam geri döndük, hazırlıklarımızı tam anlamıyla yaptık. Yani şu anda ben mesela şeye baktığımda, objektif konuşuyorum. PSM'nin yapmış olduğu hazırlıklara, almış olduğu önlemlere baktığımda herhalde dünyadaki en güvenilir kötü sanat merkezlerinden birisidir. Yani işte HES koduyla girebiliyorsunuz, bu şekilde takip ediliyorsunuz. Koltuklara eşleştirilen TC kimliğiniz var. İşte ateş ölçümleri var. Zaten Zorlu Center'da termal kameralar var. Yazın bütün havalandırma sistemi değiştirildi. Hem Zorlu Center'da hem Zorlu PSM'de. İçeriye tamamen %100 temiz hava veriliyor. Ultraviyole ışıklardan geçiyor. Yer paspaslarında dahi dezenfektan uygulamalarımız, işte fosforlu uzaktan belirlenen maske uygulamalarımız gibi gibi birçok şeyimizle birlikte insanlar şunu söylüyorlar. Yani eğer Zorlu bir şey yapıyorsa ona gidilir diye. Çünkü şeyde geldiklerinde, amfiye geldiklerinde bütün amfiyi doldurdu insanlar. Sosyal mesafe kurallarına göre tabii ki. Eskisi gibi öyle 500'de 1000 kişi değil. Sosyal mesafe kuralına göre. Ama insanlar ilgi gösterdiler. Şimdi tabii en büyük test 5 Ekim pazartesinden itibaren kapalı salonlarımızda etkinliklere başlıyoruz. Şimdi asıl test burada başlıyor. Cem Yılmaz şovuyla başlıyor. %50 kapasiteyle, yani bir koltuk dolu, bir koltuk boş, çapraz koltuklar boşlar, %50'ye geliyor. Ona başlıyoruz. Şimdi bilet satışlarına baktığımızda, onun dışında tabii Amadeus müzikali var, işte Haluk Bilginer'in Kralliyeri var, Tolga Çevik'in şovu var, Tan Sekban var vesaire. Bunlara baktığımda ilginin iyi olduğunu görüyorum. Ama pazartesi günü akşam olduğunda o biletli seyircinin gelip gelmeyeceğini inanın ben de merak ediyorum, çok merak ediyorum. Şu an bilet satışlarına baktığımızda ilgi var. Yani insanlar hakikaten bunaldılar da bunca süre evlerinde kapalı ortamlarda kalmaktan dolayı. Yine de bazı soru işaretleri oluşuyor tabii ki insanların kafasında. Yani siz bilmiyorum kendinizi düşünün. Restoranların kapalı bölümlerine girer misiniz, girer misiniz? Pek girmiyorum ben. Yemeği düşünüyorsunuz, yiyorsunuz veya hiç mi gitmiyorsunuz bilmiyorum. Ama bizim gördüğümüz şu an itibariyle iyi geçecek gibi gözüküyor. Bizim için de bir test olacak bu. Bakacağız. Ya yani işte kurum bahsettiğiniz güven. Yani evet, evet. Mesela, evet. Ha, çok fazla onunla ilgili minik bir şey daha söyleyeyim. Biz neyi yapabiliyoruz, neyi yapamıyoruz noktasında. Biz şu anda salonlarımızın 1/3'ünü kullanabilerek, yani PSM'deki biletli iş yapılan salonların 1/3'ünü kullanarak %60 kapasiteye kadar seyirci alarak ve salonların etkinlik saatlerini birbirine çakıştırmayarak ayakta işler hariç, festivaller ve ayakta işler hariç kapalı salonlarımızda her şeyi yapabiliyoruz açıkçası. Yani oturmalı konser de yapabiliyoruz. Tiyatro, opera, bale, stand-up, müzikal, bunları da yapabiliyoruz. Şu an sadece ayakta işleri gerçekleştiremiyoruz. Ama enteresan bir şekilde kapalı salonda oturmalı yapabildiğimiz konseri amfide, açık havada yapamıyoruz. Biz bunu çözemedik mesela. Sebebini çözemedik. Bilmiyorum ama. Enteresan şeyler var tabii ki, evet. Bu güven meselesi dediğiniz gibi önemli. Yani Zorlu PSM'ye insanların güven duyuyor olması talebi olumlu yönde etkiliyordur. Çünkü o bahsettiğim araştırmada şıklardan biri de şuydu. Hani gider misiniz, gitmez misiniz canlı etkinliklere? Eğer kuruma güveniyorsam, kurumun önlemler aldığına inanıyorsam giderim diyen de büyük bir çoğunluk vardı. Güvenilecek kurumların başında da siz geliyorsunuz tabii, bu az önce belirttiğiniz gibi. Bu markanın önemli bir etkisi olduğunu tekrar gösteriyor. Bir de şeyi soracağım. Sanırım tiyatrolar için bir açılma veya geri adım atılması söz konusu oldu ama müzik etkinlikleri için hala yasaklar geçerli mi? Aslında şöyle, orada da bir takım gri alanlar var ama bizim en son yapmış olduğumuz resmi görüşmelerde oturmalı konser, yani bizim koltuklu salonlarımızda oturmalı konser yapabiliyoruz. Veya bizim Tuşe Caz Kulübümüz vardı. Orada yine %60 kapasite kuralına uyarak müzik etkinliklerini yapabiliyoruz. Ama mesela ana sahnemizde örnek vermek gerekirse geçmiş senelerde yapmış olduğumuz ayakta konserleri yapamıyoruz. Veya stüdyoda yapmış olduğumuz ayakta konserleri yapamıyoruz. Onun dışında her şeyi yapabiliyoruz gözüküyor. Açık alanlarda yasak ama bunlar. O da çok enteresan işte. Onu tam çözemedim dedim. Yer de burası. Evet, yani belki bir gözden geçirme olur o kurallarda da, bilemiyorum. Bir saçma şeyler değiştirilebilir. Şimdi pandemi dışında bir iki şey de sormak istiyorum size. Gerçi sürem azaldı, herhalde bir soru sorabileceğim sadece. Ben sizin, benim için önemli çalışma alanlarım arasında çeşitlilik meselesi, kültürel ifade çeşitliliği ve sizin sahnenizdeki etkinlikleri incelediğimde de genellikle bir çeşitlilik sunmaya özen gösterdiğinizi gözlemliyorum. Bunu bir kültür politikası stratejisi olarak yaptığınız söylenebilir mi? Yani kültürel, sanatsal ifadelerin çeşitliliğini korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak gibi bir misyonumuz var bizim der misiniz? Kendi içinizde böyle konuşuyor musunuz bu sorunu masaya yatırıp? Yoksa sizin ve yöneticilerinizin zevklerini ve vizyonunu yansıtan bir şey mi bu çeşitli içerik sunumu? Evet, şu anda tam da elimin altında sizin Türkiye'nin müzik endüstrisinde çeşitsizlik kitabı var. Şöyle, bizim böyle bir stratejimiz var. Çünkü ben 6 sene önce göreve geldiğimde Amerikalı bir firmanın yönetiminde olan bambaşka bir stratejisi bulunan bir mekandı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Oraya baktığımızda, mesela bir senenin sonunda yapılan araştırmaya baktığımızda sosyoekonomik olarak, profil açısından, yaş açısından, gelir açısından, yani her bakımdan çok kısıtlı bir kitlenin hedeflendiğini gözlemiştim ve bunun bir hata olduğunu gözlemiştim. Ve seneler içerisinde adım adım, tabii hiçbir şey birdenbire olmuyor. Peki. Belirli bir strateji dahilinde mekanı gençleştirme, toplumun farklı katmanlarına erişilebilir kılma üzerine içeriklerimizi bu şekilde çeşitlendirmeye ve renklendirmeye daire sarf ettik. Bunda da ciddi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Yani hem dokunduğumuz başlıklar, kültür sanat performans başlıkları olarak, hem içerik türleri olarak, hem de hitap ettiğimiz yaş aralıkları olarak çok ciddi bir çeşitlilik sunduğumuzu görüyorum. Şeylere baktığımda, yani gerek Avrupa kıtasındaki gerek Amerika'daki kültür sanat kurumlarına baktığımda, oralarda daha ihtisaslaşmış program stratejilerinin güdüldüğünü görürsünüz. Yani belirli alanlara dokunan başlıklar vurursunuz ama PSM bünyesinde yeri geliyor operası, balesi, ama bir yandan Türkçe konserleri veya genç seslerin, genç yerli yeteneklerin seslerini duyurabildikleri konserler, partiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, çok farklı katmanlara dokunduğumuzu görüyorum. Amfiyi bile, yani bizim o açık alandaki amfiyi, merdivenli alanı bile bu çeşitliliği sağlayabilecek şekilde kullanıyoruz. Bir de oradaki etkinliklerimizin çoğu pandemi öncesi, çoğu değil, hepsi zaten ücretsizdi. Yani dün akşam mesela bir Yeşilçam filmi vardı. Ama pazartesi akşamı Portakal Şekeri filmi vardı, Brezilya yapımı gibi gibi. Ama Royal Opera House'dan da biz gösterimleri oraya koyuyoruz. Yani bu belirli bir strateji ve hedef dahilinde. Bir de yeni dünyamızda aslında 2019'un sonlarından itibaren geçtiğimiz bir programlamayı yaparken cinsiyet eşitliğine dikkat eder bir şekilde. Yani bir festival yapıyorsak 50-50 bu dengeyi korumaya çalışıyoruz. Caz Festivali'nde bunun altına imza da attık açıkçası. Böyle bir hassasiyetimiz de var. Hı hı. Bunu ilerleyen sezonlarda daha da renklendireceğimizi, çeşitlendireceğimizi düşünüyorum. Aslında bu dijital dünyanın bize bu vesileyle daha da büyük kapılar açacağını da ümit ediyorum. Evet, bu gerçekten çok sevindirici. Ben kendine bu çeşitlilik meselesini dert etmiş biri olarak hani size çok teşekkür ederim kültür sanat alanında bunu yaptığınız için. Çünkü çok ihtiyaç var. Bunu yapa yapa, yani sizin gibi kurumlar bu arzı sağladıkça talep tarafında da, tüketici toplum tarafında da bir beğeni yelpazesinde çeşitlenme, zenginleşme süreç içinde daha da fazla olacaktır ve bu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum Murat Bey, yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik. İnşallah başka bir zaman pandemi koşulları geçince size soracağım daha başka genel kültür politikası, kültür ekonomisiyle ilgili sorularım da vardı aslında. İnşallah yine fırsatımız olur. Çok sağ olun katıldığınız için. Evet. Zevkle. Siz de sağ olun. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Lena. Bu akşam da kültür sektörünün sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü.